Nem fogod elhinni, milyen vállalhatatlan a Kesma. Lezárják, hogy lehessen közlekedni. Sírnak a konzervatívok, hogy nem tudják bántani Magyar Pétert. Mondhatjuk, hogy szakmailag bakot lőtt a jobboldali média, amikor emberileg támadták, amikor a nő bántalmazó énjét támadták. A férfi férfi, a nő cicis. Boldog napszakot, kedves! Sziasztok! Hölgyeim, uraim, újra itt vagyunk, újra ezen a csodás napon, újra ezen a napon, senkit se téveszem meg semmi, azon a napon vagyunk, amelyiken gondoljátok, de nem akarok összezavarni senkit. Engem már sikerült. És tudom, mire akartam kiukadni, az viszont biztos, hogy ahogy láthatjátok, nem Ádámmal vagyok ma itt, hanem kedves vendégünkkel, Beke Danival, Beke Dániel. Sziasztok! Nézd, anya, megcsináltuk! Zenész, énekes, dalszövegíró, olyan szuper produkciókból ismerhetitek, mint a VNTS és a Kozmosz, valamint emellett comedy writer és kreatív producer. Semmiképp sem humorista, mert az ugye, az nem. Szerintem csak az, aki előadja. Aki írja, az csak ilyen comedy writer. Nem tudom, van ilyen Magyarországon egyetlen? Szerintem most már egy biztos. Most már egy van, igen. CEO of comedy writing, igen. Egy óriási titokba itt most be fogunk avatni mindenkit, hogy te a Kormányinfo Plus-ban dolgozol a háttérben. Így van. Milyen kulisszatitkokat fedünk itt föl, és tehát sokat veszekszetek amúgy ott bennet? Mindig ilyen iszonyú, mesélj már valamit, hogy milyen balhék vannak. Hogy... Hát veszekedni nem, de a depresszió az így mindennapos. Tehát ugyanúgy, ahogy ti is találkoztok mindenféle fantasztikus hírrel, meg jó hírrel, meg így a jó dolgokkal, amik az országban történnek nekünk, és ugye így rajta kell tartani az ütőeren a kis ujjainkat, és hát olyankor így az van, hogy így, amikor már a 8. olyan hír van, amire valami vicceset szeretnénk kitalálni, de hogy így nem, mert hogy jaj, hogy így legszívesebben csak így üvölteznél és csapkodnál, hogy miért csináljátok ezt? De nem, mert hogy valami vicceset kell írni rá, akkor az úgy nehéz. De nektek nem egy ilyen terápiás dolog? Én mindig egy ilyen terápiának élem ezt meg. De nagyon. Nagyon, és tehát ez egy nagyon-nagyon ilyen fontos eszközünk, hogy a haragot hogyan lehet átfordítani abba, hogy egy kicsit így föloldja a humor. Szerintem az igazából az egész, azért vagyok még életben szerintem, mert hogy a humorral próbálom így megfogni a dolgokat, mert különben máshogy nem lehet, mert különben tényleg is szétdúlan az agyad két M1 híradó után. Ugyan miért mondod ezt, ott csak jó hírek vannak, ugye nincsenek rosszak. De hát amúgy régen is végül is én a munkásságoddal először amúgy a Kozmoszban találkoztam, amikor a világszakadság az nagyot ment egy időben. Emlékszem, hogy még interjút is csináltak veletek. Több is volt. Volt olyan, ahol józanok voltunk, és volt olyan, ami nem. Jó fiatalok voltunk, és ne igyatok, ne drogozzatok. Mikor volt? Tavaly előtt? Igen, tavaly előtt. Volt egy 10 éves időszak, igen. Ott is kreatív módon azért meg tudtátok fogalmazni ezeket a problémákat. Mondjuk az egy kicsit dühösebb, mint a Kormányinfo. Ja. Mondjuk a punknak ez lehet, hogy a sajátja inkább. Igen, a viccelődés punk az mondjuk van olyan is, nyilván, de hogy igen, ott inkább a méreg van. Sok bőrót hallgattál régen? Sok... Nem tudom, hogy még az ilyen fiatal Campanit. Dolog. Ja, úristen. Bevallom őszintén, hogy most kezdtem el hallgatni a Blues Campanit, és én azt hittem, hogy a kovbolyok az egy ilyen eredeti origi dolog, és most rájöttem, hogy nem, hiszen a kovbolyok az a Blues Campen igazából, csak vödörrel, meg gitárral. Úgyhogy ez nekem egy ilyen óriási nagy, ez volt ilyen revelation, hogy mindennek van előzménye. Hát igen, a Blues Company a Hurrá Torpedó zeneiségével. Így van. Igen, bár én nem tudom, az szerintem az ilyen elviccelt dolgok, az azért nagyon hamar megunható szerintem a zenében. Vagy én nem tudom, tehát az Irigy Hónajmir így mondjuk mégis meg tudta csinálni, hogy görbetükröt állít a társadalom bizonyos kérdéseinek, és sokáig fönnmarad, de most már talán ők is, mint hogyha nem úgy nyomnák, mint régen. Az van, hogy szerintem, és most lehet, hogy valami nagyon megosztott fogok mondani, szerintem az Irigy Hónajmir még mindig van. Ez nem volt megosztó. Nem, tehát, hogy mindig... Szerintem ez is jó. Ők belerakják azt a paródiákba, azt, hogy nem csak az van, hogy a külsőséget parodizálják, most tényleg úristen, én magas művészetként beszélünk azért, még hány perce, 2 perce megy az adás, és már az Irigy Hónajmir így magas ez egy milyen műelemzést fogok csinálni. Nem, de hogy szerintem azt, hogy ők jól csinálják, hogy így elkapják azt, hogy miről szól, meg hogy magát az előadót is parodizálják, meg az egész jelenséget. Hát ugye az van, hogy ők is már így idősebbek, tehát nem valószínű, hogy Pogány Indulót fognak legközelebb parodizálni, pedig azt is rohadtul megnézném. De szerinted az a kulcs, hogy ők nem tartották a lépést a kultúrával, meg hát mondjuk az underground kultúrában nem tartották a lépést, azért Pogány Induló az azért underground, akárhogy nézzük, akármilyen sokan mennek el, meg tényleg az, hogy Paplaci, meg MVM Dom, mitől nagyon sokan elmennek. jelennekre. Ezekből a legnagyobbak is szubkultúrák, és nem a popkultúra, mert az meg hát nem is tudom, a fiatalok közül az az alján kívül ki az, aki ebbe be tudott törni. Yeah. Úgyhogy a tévében is széles tömegek ismerjék meg, hogy vajon ebben nem tudnak betörni, vagy csak gyerekként viccesebb volt ez, és most már felnőttként nekem nem vicces. Én emlékszem, hogy az így nekem egy ilyen korszakos, tehát ugyanez a lárpullár társulat, meg ezek így, nekem ezek ilyen ős élményeim, hogy ilyet is lehet csinálni. Hát ez nyilván akkor nem, ja. nem tudtuk, hogy a Monty Python az igazából le van fordítva, de hogy ugyanígy az Irigy Honem, és amikor apukám hazahozta kazettán, akkor így úristen, ilyet lehet, hát ez vicces. És nem tudom, és kiparadizálják a tankcsapdát, meg a nem tudom micsodát, és ilyen Jézusom, de jó volt. És lehet, hogy igazából csak a nosztalgia nekem is, hogy így, hogy így még így megnézem a, nem tudom, mi volt az Úristen, volt talán a Valmár? Ja, Valmár, igen. Igen, az volt most legutóbb, meg még azóta lehet, hogy volt, de hogy ezeket én így ilyen kedélyes nosztalgiával nézem, hogy így még mindig ez azt csináljátok. Érdekes, mert amúgy tehát nekem az Irigy Hónaim Irigye nincs meg ez, bár én is ismertem nyilván gyerekként, de a lárpullárral megvan, és így mindig elgondolkodom rajta, hogy elmegyek megnézni egy lárpullárt, úgy, hogy nincs már benne a lárandás se. Így van. Most már csak purlár. Hát, ja, de most már nem, vagy pur. Már nem lárpullár, hanem ahogy franciául ez van. Lárpullár. És valahogy azért sose jutottam el. Kicsit amúgy tartok is tőle, hogy nincs valami ezek túl nagy elvárás. Ezek nagyon veszélyesek. Igen. Sose találkozz gyerekkori hőseiddel. Na jó, hát nem tudom, most már majd lassan ti is, meg mi is beöregszünk abba, hogy majd így emberek nosztalgiával gondoljanak. Régi jó-jól van ez ígyek. Igen, régen milyen fiatalok voltak, hogy milyen jók voltak. Ja? Most meg már. De amúgy az jutott eszem, hogy a VNTS-el nektek is volt ilyen paródia igazából, és az viszont az bennem az egész mélyen meg is ragadt. Ez a nyári slágeres téma. Tényleg volt. Mi volt a címe? Klisé. Az volt, igen, ahol ez lényegében punani paródia volt, igen, hogy mélyhangú dörmögés, nagyon-nagyon okos mondások. De hát, hogy is mondjam, a közönség nem volt rá annyira vevő, mint a közéletibb dolgokra, tehát mondjuk a közmédiával foglalkozott el, az így jóval megértőbb fülekre talált. Igen, én mindig szerettem az ilyen okos szövegeket, ez nem tudom, hát ha már ugye írni nem tudok olyat, akkor meghallgatni szívesen meghallgatom, de jó, de szerintem az is kifejezetten erős, hogy két sor már tényleg az belőle, hogy megírtam a két sort, és megyek inni. Há, igen. Istenem. Őszinte, de régen még voltak őszinte, de a szövegek. Nem az AI, azt nem az AI hordta össze. Na mindegy. Na nézzük a jó híreket, most már túl sokat jópofisztunk, meg nem tudom, valami depresszív szart csinálj. Igen, ami tehát depresszív szart, miről beszélsz itt? Végig csak mókázás történik, hiszen, hogyha jobban megnézitek, ebben az országban élünk, itt Európa szívében, és itt azt fogjuk megnézni, hogy különösen egy bizonyos részén hol élnek emberek. Mert jön a... Körös szakál. És azért választottam, mert nagyon hasonlít a körszakára a neve. Valamint, hogyha megnézed, akkor ott van a sebes-körösi fenékgát, ami nekem egy nagyon tetsző hely, és én biztosan megnézném, mert hogy hány fenékgátat látsz életedben. Jó esetben keveset. Még videó is van róla. Ott a fenék. Ott a fenék, igen. Kicsit több feneket reméltem, hogy látunk, de nem néztem. Így van. Hát végül is a szóban pont olyan fenék van, mint gát. De figyelj, ez marha szép. Nézd meg, szörfölni is lehet. Bármilyen olyan település, ami mellett vagy közepén víz van, az egy jó település, én azt mondom. Horgászni is lehet, motorozni is lehet. Mindent lehet itt csinálni. Parádé. Ha más nincs körös szakállon, már ez teljesen tökéletes, de van egyébként, mert hogy van... Gróf Tisza István híd. Azért nagyon. Gróf Tisza István szerintem kevés dologra lenne olyan büszke, mint hogy hídat neveztek el, de amúgy ez, és figyelj, 27-28, ez nem is mai csirke ez a híd. Ja. És még áll. És még régen áll. Még tudtak hidakat építeni. Hát régen még épült. Nézd meg, itt is van videó, lássuk. Ez egy alaposan dokumentált település. Itt a három lyukú, öt lyukú, négy, hát négy lyukú körös híd. Na várjál, nézzük, mi van még itt. Azt láthatjuk, hogy itt vannak mindenféle holtágak. Van horgásztó. Horgásztó, az is furcsa alakú horgásztó. Itt lehet... Férfi, mekkora hallal, nagyon jó. Igen, ez rendben van. Sok szántóföld, valószínűleg hitvány akácosok. Én nem értek hozzá, én az akácosokat is nagyon szeretem. És nézd, van kút. Hát ez kell, ez mindenhol kell. Tök jó. Ott van, nézd meg. Senki nem mondhassa, hogy nincsen kút. Itt még van víz. Ez... Nem települt oda az akkumulátorgyára szomszédban. Ez neked is a gyerekkorodnak egy jelentős abszolút részét kitöltötte? Hát mindenhova, ahova mész biciklivel, ott meg kell állni, és alá kell tartani a fejedet, hogy jön a jó hideg víz. Egyébként a naptelepülés rovatról még azt akartam elmondani, hogy még megboldogult ifjúkoromban, amikor a Rádiókafének voltam ilyen nagyon junior szerkesztője, akkor ott a délutáni kávéházban volt egy nagyon hasonló rovat, és az én feladatom volt kvázi gyakornokként fölhívni nagyon kicsi településeknek a polgármestereit, hogy 2 percben foglalják össze a falujuknak a szépségeit, és baromi jó anyagok születtek, és ott így tényleg az volt, hogy mindenki elmondta, hogy nem tudom, így van a, mit tudom én, a templom, meg a mit tudom én, milyen hegy van a szomszédban, és ugyanezt csinálták, csak ilyen remegő hangú néni polgármesterek, meg bácsi polgármesterek, tökéletes rovat volt, imádtam. Úgyhogy nektek is ajánlom, hogy lesz rá majd ember, akkor fel kell hívogatni őket. Videó bejelentkezés, meg nem tudom, nagyon jó. Amúgy ez tényleg jó lenne, ők is el tudnák mondani. Itt van... Mindig körszakálnak, olvasom egyébként, imádom. Van templom, aminek nincs tornya végül is. Itt van templom, aminek viszont van tornya, és mellette egy gólyafészek. Hát ez elképesztő. Körös szakál. Szevasztok, körös szakáljaink. Körös szakáliak. Ugye? És akkor egyébként, igen, nagyon jó kalóz fesztivált lehetne csinálni, vagy nem tudom. Körös szakál. Körös szakáli kalóz fesztivál. A másik ilyen ötletem az a paloznaki kalóznap, de azt még keresem hozzá szponzorokat. Jó, nem szó vicc bűnözés. Nem, abszolút. Elnézést, három van, 2 már előttem belőle. Úgyhogy... Ez korrekt. Naptelepülés a javából. Ki kell térnünk az újságírás helyzetére Magyarországon, ugyanis nagyon jó helyzetben van az újságírás Magyarországon, semmi gond nincsen vele, azt nem tudom, hallottad-e. Magas a nívó. Igen. Van egy ilyen konzervatív szellemi fölény is, talán mondhatjuk így. Morális fölény. Hát szellemi is. Igen, is. De főleg morális. Igen. És hát vannak ezek a mindenféle ilyen konzervatív lapok, amik hát önmaguktól egyesültek a Kesmában. Az a kevés. Igen. Hát igen. Ami még van. Hát az a szabad média. A moralitás szilárd talaján álló kevés. Morálisan megkérdőjelezhetetlen morál. Úgyhogy nézzük is, hogy miről számol be például Kenya megyei, Komárom-Esztergom megyei hírportál, megboldogult 24 óra. Hihetetlen, mit találtak a tragédia helyszínén címmel. Ez már most rossz. Ilyen tekintetben a clickbait az még undorítóbb, hogyha van egy tragédia, és akkor arról clickbaittel számolnak be. Nem fogod elhinni, mit találtak, és tényleg nem fogjátok elhinni egyébként. El fogjátok amúgy hinni, én azt gondolom. De azért az hihető. Ez egy rendkívül hihető történet. Viszont az 5801-es úton Baranya megyében történt egy baleset, amiben hát meghaltak emberek. 2 ember meghalt. Beleszorultak az autóba. És akkor itt írnak róla, hogy halálos baleset, és itt van külön egy másik... De még mindig nem derül ki, hogy mi az, amit találtak a helyszínen. Igen, mert ahhoz át kell kattintani egy másik cikkre. Úgyhogy akkor kattintsunk dupla el. Clickbait. Bama. Amúgy ezt is, aki kitalálta ezeket a hírportál neveket, hát ez elképesztő. Megdöbbentő tárgyat találtak a görcsönyi halálos tragédia helyszínén. Nem fogjátok elhinni, ez azért tényleg ilyen dolog, ilyet nem sokat látni Magyarországon, azért lássuk be. Tehát ez egy nyitott biblia volt. Hashtag újságírás. És... Nem is tudom, hogy mérges legyek, vagy szomorú, vagy mind a kettő. Ez nagyon kevés. Mert a szon.hu, ott legalább ugye a hömbölőző bögy bográcsok, meg a nem tudom micsodák mennek, és hogy itt ez, hogy tényleg egy tragédiából 2 cikket csinálsz, és utána ott van egy biblia Tóbiás könyvénél. Hát igen, elképesztő. Ez... Csak egy picit. Csak azt akartam nézni, hogy ki írta ezt, de látom, hogy jó öreg Bama.hu írta. Mr. Bama, igen. Hogy a veszteség fájdalma most mindent betölt, de Tóbiás könyvének fohásza mégis remény csendít. Nem csendít reményt. Meghaltak, ott maradt az a Biblia, nem csendít reményt. Hagyjál végig. De nem. Már felbasztam magamat. Látod, első. Menjünk vissza, beszélgessünk az Irigy Hojnalmi Irigyről inkább azt. De meg is értem, és ez a rendkívül gusztustan, hogy ez egy állami pénzen kitartott cucc, ami amúgy az, hogy legyenek megyei hírlapok, ez amúgy egy nagyon fontos dolog, nem? Hogy az emberek a helyi hírekről tájékozódjanak. Amúgy nagyon sokáig ezt tartották még a legmegbízhatóbb hírforrásnak a legtöbben, meg ez jutott a legtöbb emberhez. Gyakran amúgy ugye, tehát eleinte maguk tartották fel az emberek egy Petőfi népét, hát igen, vasnépét. Mert hogy nem az van, hogy Budapesten a vízfejből megírják, hogy mi van, nem tudom, Borsodban, hanem ott helyi emberek a helyi szerkesztőségben a helyi ügyeknek utána járnak. Ez egy nagyon fontos médium lenne, ha működne, és nem csak arra használják, hogy 2 ilyen ordas paraszt clickbait között az éppen aktuális dolgot ki Ctrl-C, Ctrl-V-zik. Hát igen, és helyette pedig megkapjuk mit, összességében ezt, hogy igen, egyszer szívfacsaró két fiatal férfi a Görcsönyi tragédia áldozata, amúgy tehát innen is részvétünk, borzalmas, és akkor erről írnak egy cikket, arról még egyet, hogy ott volt egy biblia, akkor ahhoz kitalálnak valami hülyeséget, hogy akkor ez most izét, nem találunk szavakat, ezt írja Obama. Mi se. Igen. Mi se találunk, Szavakat ez erre a disznóságra, és ez pedig ráadásul én külön szégyenkezhetek emiatt Komárom-Esztergom megyeiként. Nem a te hibád. Tudom, mégis. Vagy hát a te adódból is van, úgyhogy igazán a picit a te hibád is. Itt az enyém. Kenyai testvéreink pedig ezt sikerült, na hát itt van egy név, Mr. MW, hát érdekes, hogy senki nem adja a nevét ezekhez a förtelmekhez. Szóval három bört húznak le egy tragédiáról, és még ráadásul ilyen felháborító ostobaságokat. Tehát aztán utána megrögtön ír a Magyar Péter alapítás taktikáját választotta, tehát hogy igazából nem tudsz hova menekülni a propaganda elől sem. Hozzá tartozik. Hátborzongató Nostradamus jóslatot teljesíthet be Ferenc pápa halála. Ha már erre járunk. Igen. Egy nagyon öreg pápa halála révén egy jókorú római lesz megválasztva róla, azt fogják mondani, hogy gyengíti a széket, de sokáig lesz pápa, és nagyon aktív lesz. Nostradamus haver, mindent lát, mindent tudod, basszus. Megmondta, hogy ki, mikor, nagyon kemény. Egy sötétbőrű fiatalember a nagy király segítségével átadja az erszényt egy másik vörös színűnek. Azért ez szerintem, ez elképesztő. Ezt ellenőrizhetjük majd. Mindjárt visszatérünk erre, meg akkor megnézhetjük ezt a részét, hogy akkor most van macska, vagy mit egy macska. Jó, tessék. Ezek a legjobb hírek valójában ezeken az oldalakon. Jó, maradjunk ennyiben. Szóval felháborító ez az undorító klikbétedés halálhíreken. Ezt senki ne csinálja, ne csinálják, főleg közpénzből ne csinálja senki, mert felháborító. Ez az meg már csak egy plusz, hogy ilyen ostobaságok vannak, mint hogy akkor most random összeszednek Nostradamus jósatokat. Amúgy ebben az is érdekes, hogy nem tudom, én egyszer elkezdtem ennek utána olvasni, hogy jó, akkor most már megnézem, hogy mi ez, meg honnan szedik őket. Miket írt az öreg? Igen, és tehát ilyen 100 évre írt 4 sort. Ja, persze, igen, egyszer majd lesz valami, valakik csinálnak majd dolgot, és akkor ezt minden évben elő lehet szedni, hogy ezt megmondta a Nostradamus. Még 8 féle értelmezés van. Magyar Pétert megjósolta. Igen. Na mindegy, szóval ez, amikor valaki csak egy 2 sort ad a szar, hát ez nagyon jó, ez, na mindegy, ennél szerintem bonyolultabb ez a téma, sőt, valószínűleg sokkal bonyolultabb, úgyhogy amikor ilyeneket olvastak, akkor csak jusson eszetekbe, főleg az, hogy milyen hírportálon vagytok. Ez. Amúgy erre akarjátok fordítani az időtöket és a figyelmeteket? Mi itt most azért mutatjuk be, hogy nektek már ne kelljen ezeket megnézni. Majd szólunk, ha látunk valami hasznosat ezeken az oldalakon. Olvassatok olyan hírportált, ami nem veszít folyamatosan pereket, és nem csak Nostradamus jósatokat és baleseteket tárgyal. Vagy csak nézzétek meg Opitz Barbie-nak az instáját. Egyszerűbb, mint a SEO volt. Így van. Ha már propi, akkor érdemes kitérni arra is. A 444-nek volt egy összefoglalója, hogyha ne adj Isten, valaki nem jutott odáig, hogy megnézze az M1-et, az M1 híradót. Hát én rám nem néz, mert én mind, tehát ez azzal kellek, azzal fekszem, hogy látod, ez a háttérhatalom. Vagy igazából nem is háttér, csak simán hatalom. Magyarországra nem is kell, mert we don't have háttérhatalom hír. We just have hatalom. Így van. Tessék, beszámolt az M1 híradó, ez még múlt heti M1 híradó, tehát itt még nem a pápa haláláról szóltak a hírek. Nézőpont, az emberek többsége utasítja a Tisza-Brüsszel paktumot. Hídvégi Balázs a Tisza-Brüsszel paktum gátlástalan hatalomvágyról szól. Szijjártó szánalmas kapálozás, amit a Tisza párt elnöke csinál az ukrán EU tagság ügyében. 3. Mencer Tavás nevetséges, amit Magyar Péter csinál. Most tudom, 4. Nem tudom, mit csinál, de mindegy. Hát mit csinál? Hát le akarja tagadni, hogy ukrán zászló volt a kezében, és kék-sárga a vére. Ja. Jól mondtam? Jól? Valami ilyesmi. Megtanultam. Nem tudom, melyik volt a mém. Szánalmas. Jaj, Isten. Ukrajna uniós tagsága több 10 000 milliárdos kérdés. Tisza-Brüsszel paktum része a Libe Bizottság magyarországi látogatása. Nagyon jó. Hankó Balázs, a Tisza párt ma újra bebizonyította, hogy nem a magyar emberek oldalán áll. És ez 7 perc. Hogyha esetleg valaki megnézte volna a híradót, akkor most összefoglaltuk. És akkor... Csak hogy tudjátok. Magyar Péter, Brüsszel, Tisza párt, Brüsszel. És pont ma jött ki, amúgy Ács Daninak egy cikke a 444-en arról, hogy mi a titok, miért nem fognak Magyar Péteren a Fidesz karaktergyilkos kampányai, amivel kapcsolatban amúgy van egy videó, ezzel föl is vezethetjük. Uh-huh. Ugyanis abból indul ki a cikk, hogy rosszkedvűen ültek a fideszes újságírók. Jó, de jó, rosszkedvű fideszes influencereket szeretek. Igen, imádok látni rosszkedvű fideszes influencereket. A Hír TV stúdiójában is vakargatták a fejüket, hát nézzük meg. meg hogyan vakarják a fejüket ezek a rosszkedvű fideszes influencerek. Kérdezzük meg tőlük, ugyan miért ilyen rosszkedvűek, miért vakarják a fejüket? Hát ez csodálatos, ez a Facebook lejátszó. Mondhatjuk, hogy szakmailag bakot lőtt a jobboldali média, amikor emberileg támadták, amikor a nő bántalmazó énjét támadták, amikor az éjszakába bulikázó garázda énjét támadták. Na de... Oké, utólag kiderült, hogy ezek a töltények nem durrantak nagyot. Na de miért nem? Nem feltétlenül a mi hibánk, hanem tiszt, azért, mert senki nem Scholar Kinga visszament, és leszette a lájkokat. Az lehetett, pedig ők de mindent megtettek. Persze. Nem igen. Az ő hibájuk. Úgy, nem, megpróbáltuk karaktergyilkolni, nem sikerült, de mi mindent jól csináltunk igazából. Nem a mi hibánk. Persze. Nem. Na hát ez nem. Egy olyan 15 évnyi frusztráltságot magában hordozó választói de réteggel, miért, haver? Aki ennek az embernek... Miért frusztráltak? De miért? Nem, mert hogy lipsik? Vagy miért? Tehát, azért, mert Orbán fóbiás. Vagy hogy nem sikerült eladni az országot még, mert megvédték ugye a hazát, és akkor lehet, hogy ezért mindenkiben így nő a frusztráltság. Ja, mert hogy el kellett volna. Persze, hát hiszen ők az egy céljuk van, hogy eladják. Uh-huh. Mármint annak a másfél-két millió libban. Persze, hát akik nem magyarok, ugye, hanem vannak a magyarok, meg vannak, akik a hazát árulják. A magyarok, az a 3 millió Fidesz szavazó, 2,5. Hát, 2. 2. Ki tudja. És akkor látjuk. Igen, és akkor van ez a 2 millió, 3 millió másra szavazó ember, ők azok, akik elárulnák a hazát, és akkor, de ez azt jelenti, hogy akkor még 3-4 millió ember van, aki meg így nem. Hát egyik meg sem. Így, őket meg kell védeni, mert ők csak így vannak. Ők a rejtett erőforrásai ennek az országnak. Ők igazából nem, hát ugye, hogyha a Nézőpont Intézetet kérdezed, ők fideszesek. Ja, igen. Csak nem mondják el. Tehát ők bizonytalanok abban, hogy elmondják el, hogy fideszesek, de fideszesek igazából. Ezt a mérnöki becsléssel teszi hát meg a Nézőpont. Úgynevezett hasraütés. Igen, így van. Stomak módszerrel. De igen, de a másik szempontból meg ugye hát mégiscsak, tehát mégis 3000 ember jelenti a nemzetet. Hát ez elég, nem? Hát vannak kisebb. Vatikánban mennyien vannak? 200? Nem? Teljesen jó. Állampolgárok? Nekem az jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, ezzel az Orbán fóbiával kapcsolatban, hogy az emberek, tehát hogy aki nem akarta tovább a Kádár rendszert, ő vajon kádárfóbiás volt? Egészen biztosan. Aha. Hát, hát imperialista, globalista, nem tudom, romlott nyugat. Guruló dollárok. Guruló dollárok. Hát persze. Nem ingyen mondja. Nem, nyilván amit nem. Mond. Hiszen az amerikaiak is azt akarták, hogy elpusztuljon Magyarország, ugye? Így van. És akik rendszert váltottak, azok is azt akarták, hogy ne a Kádárik tűnjenek el, hanem hogy pusztuljon el minden. Amúgy ja, nem várjában, nem, azok az Orbánék voltak, tehát ők csak jobbá akarták tenni. Nehéz! Nehéz az, nehéz dolgok ezek. Nehéz tényleg az ilyen diszonanciában élni, de amúgy nem tudom, láttad, az Indexen volt egy véleménycikk azzal kapcsolatban, hogy ha itt kormányváltás lesz, akkor nagyon nagy zűrzavar lesz. Nem biztos, hogy érdemes, ugye? Meg kell gondolni ezt azért. A stabilitás azért mégiscsak jó. A stabil... Tehát az, hogy stabilan omlik a kórház, igen. Hogy stabilan hát nem jár a ezt már megszoktad, érted? Tehát, hogy el akarsz jutni mondjuk Győrből Budapestre, tudod, hogy mondjuk 50 perc a menetidő, de késik egy órát, akkor az már ilyen, hát az ilyen. Hát nem, senki nem sír, meg nem lepődik meg, hanem akkor azt így rá kell számolni. Előbb indulok el, tudod, most még kicsit kitartok a betegségbe, hogy ne kelljen kórházba menni, és megvárom azt, amíg 4 hónap múlva megvizsgálnak. Persze. Ez a velejárója. Hát szarból nem lehet várat építeni, hát a Lázár is megmondta. Igen, bocsánat. Amikor fölébredt ugye a kómából, kiderült, hogy a minisztere ennek a szakterületnek. Mint ahogy láthattuk, hogy például most egy nagyon jó példa erre a második kerület, második, 12. kerület. Na, már büszke második kerületiként, mert nem baj a 12 és az ott van a szomszédben. Szóval a 12. kerületben látszik, hogy ott a Pokorni azért ő rendbe tartotta a dolgokat, ott rendbe volt parkolás, hát annyi pénz ment onnan ki tudja, hogy voltak, de hát valami működött. Vágták rendesen a fákat. Tehát igen, nem kellett búrjánoznia, meg nem tudom, nem dzsungel volt, hanem rendes hely. Város, igen, aminek lennie kell. Tehát, persze. Budapest erdő nem. Egy része igen amúgy, de mindegy. Hát de... Még. Még változhat. Még. És ugye a Pokorninak a lakása pedig ki volt takarítva. Az más kérdés, hogy az önkormányzati... Ah, igen, erre emlékszem. Amikor igen. A munkanapján, amikor bevitte az önkormányzati autó, az önkormányzati takarítót, az önkormányzati takarítószerekkel a nem önkormányzati, hanem magánlakásba, és ő elkezdett takarítani, és akkor a Pokorni nem szállt be az önkormányzati autóba, hogy bemenjen az önkormányzati munkahelyére, hanem az önkormányzat területén elment a nem önkormányzati kutyáját sétáltatni. Bocsánat, de ez most ilyen csúsztatás, home office, csak ez az, ami ugye... Otthonról dolgozott, tehát annak is tehát az is egy önkormányzat igazából. Nekem azzal nincsen bajom, hogyha valaki home office-ban van, de lehessen, ne csak a bogármester lehessen hazasétáltatni a kutyáját, hanem akinek nem muszáj benn dolgoznia. Kérdés, hogy a többiek is home office-ból dolgozhattak el, vagy nekik be kellett-e járniuk a munkájukra. De szóval láthatjuk, hogy azóta azért, tehát, hogy fölborult a világ. Kigyulladt minden. Így van. Drogosok randalíroznak az utcán. Tele van ugye? Minden drogosokkal. Rettenetes. De ugye ott meg nyert a Kovács Gergő a kutyapártból, és kész. Tehát már az utcán hemperegnek a drogosok, már mindent benőtt a dzsungel, nem lehet parkolni. Én tegnap majdnem arra mentem, de aztán mondtam, hogy ez nem. Tehát ez olyan, mintha Berlinben járnék, ez nem borzasztó. Vagy bocsánat, mert rosszabbat mondok, Bécs. Bécs! Jézus! Hát ez nagyon veszélyes, úgyhogy igen, ez, tehát senki ne számítson semmi jóra, hogyha kormányváltás lesz, olyan rossz lesz minden, mint ahogy a 12. kerületiek is láthatják, borzalmas. Na mindegy, figyelj! Sírjanak még? Jó, sírtak, igen. Na, szóval, hogy ők elmondták, hogy miért nem fog semmi Magyar Péteren, és hogy nagyon-nagyon rossz felé próbálkoznak, és ez a 444-es cikk is arról szól egyébként, egy nagyon jól összeállított kis anyag. Próbálkoztak, mert tényleg ilyen iszonyatos szőnyegbombázásban van, tehát nem csak az emberek felé, hanem Magyar Pétert is így lövik, amivel csak lehet, hogy majd valami megtapad, de hogy pont ezért, mivel a Fideszből jött, ezért nehéz úgy megtámadni bármivel, ami a múltjában van. Érted, lehet vargánézni, meg nem tudom meg, hogy jaj, hát csak a felesége miatt kapott pozíciókat, de azzal azt mondod, hogy ez nálunk egy dolog, hogy valaki csak alkalmatlan, és a felesége miatt kap pozíciókat. De erről beszélt a Hontnál is amúgy az Orbán Viktor, érdekes módon azt, és nem egy problémának hozta fel, hanem azt mondta, hogy ez természetes. Ja, hogy ez a korrupció, ez a nepotizmus, ez természetes. Hát de ez nem, de hogyha ez nem korrupció, hanem az van, hogy végre valaki a Fidesz álláspontját is képvisel ebben a műsorban. de én még viccben mondtad. Hát nem, most át fogok csúszni basszus ilyen ördögügyvédjévé, vagy nem tudom. Vagy hát angyal, hogyha ugye. Ha egyszer a rokonaik a legtehetségesebbek, meg legjobbak, akkor miért ne ültetnék őket oda? Tehát, hogy miért, vagy ha neked van egy tehetséges fogorvos ismerősöd, vagy netán gázszerelő ismerősöd, akkor nem elkövetsz mindent, hogy megvegye azt az hőerőművet? Vagy hogy ha van egy kedves anyósod, aki tanár, akkor nem veszel neki egy sertéstelepet? Hát ez így működik. Hát igen, végül is ez nem. Nem, ja, nem. Vitatkozhatunk most ezen, de ez is, tudod, ez is egy álláspont. De ez csak egy része, hogy azért nem fog rajta, nem? Mert hogy ő is a Fideszből jön. Hát a másik meg az, hogy azt is írja a cikk, hogy folyamatosan támadásban van ő is. Uh-huh. Tehát, hogy így da-da-da-da-da, így ezt írja a cikk, hogy megy előre, és így már, tehát, hogy nem csak, hogy ő támad mindenkit, hanem ugye... Már a Magyar Péter. Igen, de hanem, hogy így a lejárató kampányokat is megtámadja már előre. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy ezt fogják rám mondani, ez nem igaz. És amikor azt mondják rá, akkor már ő mondja, hogy hát én megmondtam, én már ezt tegnap kiposztoltam, vagy nem tudom. Most éppen uh-huh. azzal fognak próbálkozni, hogy nem tudom, odaautóznak és balhét csinálnak, és akkor utána ez, és hogy nagyon jól ragadja magához ezt a kezdeményezést, és hogy igazából nincsenek új lemezek még, nyilván egy év alatt azért még hosszú idő, tehát találhatnak még bármi olyan stílust, vagy nem tudom, lehet, hogy tényleg a Vellor lesz. Az szakítja át majd a fideszes gátakat, hogy a pop zenével kell ezt megdönteni a csávót, de hogy igen, hogy így nehéz rajta fogást találni, és hogy megy előre, és ez így most láthatóan így nagy gondot okoz, vagy hát tehát, hogy... Hát még nem számoltak ezzel. Olyan gondot okoz, hogy ugye nem tudom, elköltenek rá több száz milliót, és akkor utána siránkoznak ezekben a podcastban, hogy nem sikerült, basszus, pedig mi mindent jól csináltunk. Pedig mennyi közpénz elmegy erre tényleg. De hiába, az emberek fizetik be az adót, és így ők meg próbálják a lehető legjobban befektetni a kormányzatnál, de hát csak nem sikerül, Amúgy igen, ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez mind az adóforintjainkból megy, legalábbis egy nagyon jelentős része ezeknek az adóforintjainkból megy, hogy csak megnézitek, hogy a híradóban mit láttunk, hogy mi megy. Ez azért elég combos, és... Már nem is 80, mert amikor a VNTS-sel megírtuk a közmédia című dalt, akkor még 80 milliárd volt, és mennyi 160? 140, igen. El sem tudok képzelni annyi pénzt. És az még nem is annyi pénz, amennyi hiányzik a Matolcséknál, ugye? Tehát az a nevetséges, hogy, csak így, a hogy így egy közmédia, egy teljes évi közmédiányi dolgot le lehetne abból, pedig arra is megy. Felháborító. Mondjuk nem az egész közmédia megy erre, nem az egész közmédia költés megy erre, azt azért tegyük hozzá mindenképp. A megafonos pénzeket külön kezelik. A megafonos pénzeket teljesen külön kell kezelni. Nekem úgy tűnik ez az egész, hogy lehet, hogy nem érnek el átütő sikert, és lehet, hogy nem sikerül úgy leszerelni a Magyar Pétert, mint mondjuk egy Gyurcsányt le tudnának szerelni, vagy keverni. Mégis ezek mind-mind egy kicsit hozzátesznek ahhoz, hogy feléjük billenjen majd a mérleg nyelve 26-ban, és úgy tűnik, hogy minden ilyen lehetőséget megragadnak. Ugye most van a hatháziéknak a tüntetés sorozata, és ezzel kapcsolatban is vannak fejlemények, meg van több dolog, amivel úgy tűnik, hogy sikerülhet talán egy-egy százalékot, vagy amikor már 1%-ot behúznak szerintem, akkor ők már nagyon boldogok. Amikor 1%-ot, akkor azt mondják, hogy nem költöttük el olyan rosszul ezt a 100 millió forintot. Hát egy emberre is megéri, tehát ez az egy szavazat. És a szavazat, azt viszont tényleg ne felejts el senki, a szavazat az még mindig az, amiből értenek, ezt mindig el szoktam mondani. Vannak miniszterek, akik a székükben maradtak a választás után, pedig leváltották volna őket. Elég jó százalékkal hozták a körzetüket, akkor maradnak. Igen. Erős ember. Innen az erős ember, sokan szavaznak rá, megválasztják, akkor ő maradhat ott. Ez az egyik fajta, a másik gondolom az, aki túl sokat tud. Viszont hát egy újabb ilyen 10%-os mutatvány. Négy napra lefoglalta az Erzsébet híd járdáit. Vészabó Noémi volt férje, ez nem kedves, hogy így hívják. Aki nem a Hatházi Ákos. Ezt tegyük hozzá, ez fontos, fontos, tehát hogy nem a Hatházi Ákos foglalta le az Erzsébet híd járdáit. Hát megpróbálta ő is az egész hidat, azt nem sikerült. A kúria most már azt mondta, hogy nem szabad Hatházinak lefoglalni az egész hidat. Méghozzá olyan indokokkal, mert hogy legutóbb is milyen kevesen voltak. Ja, igen. Ez jó. Nem mehetek tüntetni, mert ez nem egy tüntetés, haver. Szedjétek össze magatokat, addig ne gyertek vissza. Igen, mert lesz 1000 ember. Azt már, hogy nem lesz, de amúgy 1000 ember meg mindig volt, szóval ezért nem értem teljesen ezt az indoklást. Hát lehet, hogy a rendőrségnek van egy ilyen mérője, hogy így... Aha. Hát nem a tudom, drón, az mindenki 2000, van. 2000 után már az így sok, és akkor az szabad. Ja, de olyan előre, egy ilyen szkenner, tömegszkenner. Ó, ja, hogy olyan lyuk van, amivel esetleg meg lehet számolni egyenként, hogy kik pontosan jönnek el. Nem, csak az, hogy hányan. Csak ez lehet. Nem, azt, hogy kik, az nem. Nem, jó, azt nem. Azt, hogy hányan, az nem, hát azt majd a Tibor nagy adja el. Nagy gáz lenne. Ja, azon még dolgoznak. Igen, az arcfelismerőket a Tibor cége adta el az államnak. Szóval igen, úgy tűnik, hogy a hatháziék a Ferenciek terére szorulnak, ami amúgy első alkalommal is így volt, és akkor én ott voltam, ugyanúgy annyian voltak, hogy le volt zárva a híd. Nem lehetett fölhajtani rá, legalábbis ugye az Astoria felől ott semmi kép, úgyhogy szerintem ezzel igazából persze, ez egy probléma, ami ellen fel kell szólalni, nagyon helyesen teszik a hatházék szerintem, hogy kiállnak meg mindenki, aki kimegy, de látszik, hogy a hatalomnak se tetszik ez, hogy ilyen hídfoglalások vannak. De várjál, de miért? Miért nem tetszik? Ő mit, mi az a rendhagyó tüntetés? Április 17-én reggel lefoglaltam az Erzsébet hidat, mégpedig egy különleges és 10000-eket megmozgató tömegdemonstrációra. És ez már elég? Tehát arra a rendőrség azt mondta, hogy fuck yeah, 10000-ek? Hát 10000-ek? Simán. Hát miért nem ezzel ezt a hatházi. Miért nem mondta, hogy 10000-ek lesznek ott? Hát azért ez ennyit kellett volna. Na, tessék! A BLFK képviselővel való konzultáció után 4 napra kaptam engedélyt. 4 nap, 2 péntekig, amíg mi tündetünk, senki nem veheti el tőlünk a hidat, visszaszerezzük Erzsébetet, írja Dézsi Zoltán. Ez elment az Összött című film rendezője. Tábla dekoráció a demonstrációhoz. Ez, mindenki mehessen bármikor, bármerre, előre a közlekedés. Tehát lezárják azért, hogy lehessen közlekedni. Ilyen a haladás. Lehet, hogy mi Szombat? Igen. Mi Zalaegerszeg, hogy hol van a haladás, foci csapat? Bocsánat, a 3 elnézést. Bocsánat. Úgy gondolod, hogy haladás szurkoló. Szerintem beszivárogtak ide is a foci szurkolók. Igen. Várja, van előre, BKV előre. Tessék. Éljenek a haladó buszok és autósok. És akkor állnak majd a járdán, nem lehet átmenni a hídon gyalog, és közben így mutatják az autósoknak, hogy ez az, gyerünk, csináljátok! Resisztansz! Kurva jobb vagytok, Dudáljon, aki átjutott! Ez nagyon jó. Igen, a haladás! Milyen boldog lesz a Király Gábor, bazzer! Éljen a haladás! Jaj, bassz meg! Ennek tényleg az a következő, hogy így nem tudom, kiállnak a Kossuth térre, és így szabad Kossuth teret, hogy így ne álljatok itt, vagy nem tudom, valami ilyen táblával. Tökéletes, ez egy nagyon jó ötlet szerintem. Ez tízezreket fog megmozgatni. Tízezre? Hát vigyázzatok, hogyha gyalog akartok menni át az Erzsébet hídon, hogyha menjetek véletlen, kocsival. Igen. Ti lennétek ugye az a sok turista, aki átmenne az Erzsébet hídon gyalog, akkor ne legyetek azok. Ilyenek a haladó buszok és autósok. Mire gazdik a szabad tömegközlekedés? Resistance! Fight the power! De nem, tényleg, bocsánat, a legjobbat ezt nem emeltük ki, a mindenki mehessen bármikor, bármerre. De például tüntetni a szabadság. Nem, oda nem! Aj, bocsánat! Oda nem! Csak bármikor, bármerre. Ráadásul ez éljen a szabad Erzsébet híd, már a szabadság híd jön a számra. Na és ez van. Tehát, hogy éljen az Erzsébet szabadság híd. Igen, tehát hogy a hírcsárda nincs, ebben nincs szükség a hírcsárdára ebben a világban. Hogy a kétfarkú kutyapárt, amikor már a kétfarkú kutyapárt komolyabb tüntetést csinál, mint tehát az éljenek a haladó buszok és autósok, szerintem a Kovács Gergő az így a két kezét összetenné egy ilyen demonstráció ötletért. Tehát tízezrek ugye ott lesznek. Volt ez egy Facebook esemény, ami 30 ember visszajelzett. Hát az már egy tízezrek. Az nagyjából tízezer ember. Hát végül is a nulla és a tízezrek között inkább a nulla felé, nem? Mindegy. Oké. Semmi baj, 30 ember is, az is. Az is tízezer. 30 ember is tízezer. És ez az érdekes, ugye, hogy tehát erre, majd meglátjuk, mennyien lesznek, amúgy lehet, hogy tízezrek lesznek ott. Simán. Akkor viszont lehet, hogy el fogják állni az utat a közlekedők elől. Reméljük, hogy nem. Tízezer ember sorba fog állni, hogy még a gyalogosok is átférjenek mellettük. Mindenki beszélget az embereket. Gyertek, ne is figyeljetek, mi csak itt tüntetünk. Tényleg ott lenne egy-két haladás szurkoló. Igen, a hadi. Nagyon jó. Próbálnak még ilyen dolgokat is megakadályozni, hogy akkor, hogyha van valami rendszeres demonstráció, akkor ez se legyen inkább, hanem legyen helyette ez, hogy 4 napig. De nem tudom, ki fog kínálni 4 napig. Szerintem jól rácseszett szegény Dézsi ezzel, hogy akkor ő neki 4 napig most ott kell állnia. Biztosan megéri neki ez, hogy akkor már ha csak azért, hogy elmondhatja, amiben hisz. Igen. Hogy az emberek mehessenek át az Erzsébet hídon. Mehessen a busz, az bármit megér. Aznek én is kimennek 4 napot, csak pont nem érek rá sajnos, Zoli, úgyhogy... Megy a buszon. Bocsász. Igen, megy a buszon. Mert még jár! Nem. Kész, elrontottátok a csokit. Eltörtétek, vége van. Most jut eszembe, tényleg ő csinált ezt az objektív.hu. Bizony, az egy, hát az a hírcsen az... objektív. Hát nem ez volt, ezen akarták kihozni a Magyar Péter hangfelvételeket. Karban tart. Ez az oldal, hát mindenki emlékszik rá. Remélem ez is kurva sokba került. Hát amúgy... Mondjuk ez nem biztos. Akkor tárgyaltuk, és igen, úgy emlékszem, hogy azért volt pénz, ami erre ment el. De igen, ott volt egy csomó. Szóval, hogy voltak ilyen semmire kellő cikkek rajta, Magyar Péteres cikken kívül. Még a Telex cikk az megvan róla. Hát ezt se kellett frissíteni. Nem is volt régen. Igen, hát ez tavaly novemberben volt. Ha ennyi minden történt. Ja. Elképesztő. De igen, ezek a Magyar Péter hangfelvételek, amikor bemondta, pont ahogy most is mondtad, bemondta Magyar Péter, hogy jönnek a hangfelvételek, így van. És akkor ott volt. Büdös szájú emberek. Ja. Elképesztő. Ugyanez a Pali most megszervezi ezt az ellentüntetést, nehogy a hatházi véletlenül a hídra tévedjen. Hát de legalább nem kopaszokálják el, mint a népszavazásos. Mondjuk hát ezt nem igen, tudják, ez nincsenek jobb. Annyian. Hát de lehet, hogy a hadi béközép kijön majd. 30-an vagytok? Nem, semmi bajom nincs. Semmi bajom nincsen. Haladás béközéppel. A Haladás az mindig egy kifejezetten szimpatikus csapat volt. Sose tudom, hogy én fehérvári vagyok, és sose tudom, hogy kit kell szeretni, és kit kell utálni, de... Mondjuk ott nincsenek ilyen nagyon közvetlen riválisok, nem? Mert ez a hát Dunaui város, megye... az, mint város az volt, de most már se hokiban, se fociban, se hogyan. Tehát, hogy így régebben jobb volt a rivalizálás. Szerintem minél kijebb mész Budapesttől az ország széle felé, annál könnyebb riválisokat találni. Ugye ez az egy csapat van csak nyugaton, ez szerintem nem csak a szombathelyiek, hanem a soproniak meg a győriek is mondják, ez és nem ugyanarra gondolnak. És Fehérvár az nyugatnak minél jó, vagy az még a közepe? Ez az, hogy Fehérvár, ne? Értem, értem. Esztergomnak is mi? Pláne, hogy ott két csapat van, mert a Felcsút is ott van, ugye, illetve bocsánat, Puskás hát Akadémia. Vagyis akkor egy csapat. Egyetlen egy gondolat, hogy egyszer voltam a fehérvári Asamban, és ugye ott van az a kis áruda, ahol egy ilyen kis, nagyon pici kis cucc, ahol puskás mezeket árulnak, és így konkrétan így kikerült a tömeg mindig, és néztem, hogy jaj, szegény, szegény kis csaj, hát senki nem vesz puskás. És aztán arra gondoltam, hogy én majd veszek, és akkor ez egy ilyen nagy vicces kiállás lesz, de aztán 10,000 forint volt, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy ez a poén nem ér meg ennyit. De hogyha valakinek van puskás meze, amit el akar küldeni nekem ingyen, akkor én azt fel fogom venni koncerten viccből. Az a gond, hogy úgy kell keresni, hogy legalább egy olyat tudjál venni, amire magyar név van írva. Ja, igen. Én amúgy minden másban én nagyon szívesen látok vendégmunkásokat, én a fociban azért, meg a sportban a saját nevelést előrébb tartom. Lehet, hogy ebben akkor konzervatív vagyok, lehet. Jó, az úgy, érted. Egy kis 4 milliós fizetésekkel elbóckodnak. Euró. Szóval ez is olyan, tehát látod, hogy előveszik itt az embereket innen-onnan, akik... Szerinted előveszik, vagy ők jönnek maguktól? Tehát ez mi mindig elgondolkozom ilyenkor, hogy ez valamilyen már kiállás. Már nem a fociról beszélünk. Tehát, hogy ez egy ilyen kiállás az ő részéről, hogy én most megvédem a rendszert, vagy pedig azt mondták, hogy így, figyelj Zoli, mit csinálsz holnap 2-től péntekig? Akkor ott fogsz állni az Erzsébet úton. Holnap 2-től péntekig? Mi csinálsz holnap 4-től? Hát voltak, de jó, akkor tessék, itt vannak a táblák. Ja, hétvégén már nem érek rá, jó, péntekig. Itt vannak a táblák, a haladás, és ott ne nyomtass ki, mert ez félreérthető. Igen, a haladás. Hát éljen a haladás. Legyen ez a mai adásnak. Kivéve, amikor a doroggal játszik, de az az igazság, hogy szerintem mindkettő van. Szóval én úgy képzelem, hogyha lenne egy ilyen rendszer, mondjuk feltételezzük, hogy létezik egy ilyen rendszer, amiben lehetné neki. Én úgy képzelném, hogy ebben mindkétféle ember megvan. Van, aki magától jelentkezne be egy ilyen képzeletbeli országban, a képzeletbeli hatalomhoz képzeletbeli ilyen fogmegnek, meg talpasnak, de biztos lenne olyan, akinek meg szólnának, meg egy jó, megbízható, többször bejelentkezett talpasnak, már oda szólnának, hogy most mennyi talpaljál egy kicsit. Szokásos. Fogd meg ezt a haditáblát, aztán erigyél. Biztosan lenne ilyen. Sokáig kell azon dolgozni, nem? Hogy eljuss odáig, hogy te rendezed meg, vagy te vagy a producere egy ilyen nagyszabású filmnek. Elment az összöd. Édes Istenem, mondjuk az egy ilyen magánprodukciónak. Én azt nem láttam még. Van nagyon, nagyon sok ilyen film a baráti körünkkel, ami, hogy szeretnénk nagyon berúgni, és akkor úgy végignézni, hogy ne emlékezzünk rá utána. Uh-huh. Ez is, meg az Elkurtuk, az is még bevallom, hogy nem sikerült még ezeket a kurzusfilmeket végignéznem. Én az Elkurtukat megnéztem, megvalósításában azért nem olyan rossz, de hát nyilván eléggé egyoldalú. Nem sikerült jól, mert ugye ott azért akarták ráhúzni a Dobrev Klárára, ja, és helyette már. Ja, mert Márki ő akkor éppen volt. Ő volt a sátán. Igen. Igen. Így úgy ferdítették a valóságot, pedig az egy szerintem egy nagyon fontos pillanata volt a magyar történelemnek, amit be lehetne mutatni jól. Ja. És nem is baj, hogyha egy kicsit elfogult szerintem az ember az akkori hatalommal szemben, tehát hogy legalább kritizálni akarod őket, és azt bemutatni, hogy mi volt a probléma, de valószínűleg jobb lenne több objektív belvinni, szóval mondjuk egy ilyen 90%-ban objektív legyen. Tehát egy dokumentumfilmet szeretnél. Nem azt mondom, hogy dokumentumfilm, de szerintem jó. Tehát most például az Ádám mesélte, hogy elvileg a Hunyadit ő már végignézte, és hogy a Hunyadiban például vannak olyan dolgok, ami nézed a filmet, és ne viccelj, hogy ez tényleg így volt a valóság, és úgy volt. Ezek szerintem elég jó, hogyha ilyen dolgokat be lehet mutatni, és ez a történet, ami a 2006-os eseményekről hát ez szól. Ez egy baromi osztori egyébként. Igen. Szóval lenne úgy, hogy ugye az a vége, hogy nem tudom, kilövik a Révész Máriusz szemét, meg nem tudom. Hát neki szerencsére szemét azért nem lőtték ki, de igen, ő is vérét adta akkor. De igen, tehát itt van mit elmesélni. Nem kéne így, de na mindegy, igen. Szóval egy ilyen ember, aki azt megrendezi, az valószínűleg könnyen kerül közel ilyen újabb kérdésekhez, és lehet, hogy ezzel is sikerül picit néhány embernek tematizálni. Ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye 2026 tavaszáig itt a figyelem másodpercekért megy majd a küzdelem. De az, hogy ti mire fogtok figyelni, mit követtek, most a jól van ez ígyet nézitek. Például ez szerintem egy remek döntés, de lehet ehelyett amúgy nézni közteret is. Csak nem biztos, hogy ugyanannyi dologról ugyanúgy értesültök. Más kérdés, hogy kinek milyen az ízlés, lehet, hogy ott jobban szórakoztok, hát ki tudja. Az viszont biztos, hogyha valaki azt tudja mondani, hogy inkább arra figyeljetek, hogy mekkora bunkó az, aki lezárja az Erzsébet hidat, és legyen szabad buszsáv, annak örülni fog a hatalom. úgyhogy a regnáló kormányzat. Ilyen szempontból, hogy sikerül néhány figyelem másodpercet elcsenni, akkor annak ők örülni fognak. És vannak más ilyen figyelem másodpercek, amik például, hogyha megnézitek, akkor igen, így, akkor itt vannak például ilyen AI emberek, akik különböző posztok alá bekommentelgetnek, akik hát úgy tűnik, hogy valószínűleg inkább AI. Vagy egy nagyon képek. Jó karban lévő magyar nyugdíjas, tehát szeretnék én így kinézni. Nagyon jó karban lévő AI generált a kép. Tehát erről az ilyen álprofilokról, amiről rendkívül gusztustalan dolgokat képesek írni, ők már régebben megjelentek erről, amúgy a Kutyapártnak volt hosszabb talán cikk sorozata is, hogy még a Nagy Dávidnak szerintem több cikke is volt erről, vagy több ilyen bejegyzése, amiben ezeket mutatta be, hogy mindenféle álprofilok, akik ott még nem AI generált a képek voltak. Ja, hogy ezt hogy be is lájkolt valamit, és akkor utána mint egy dominó így ledőlt, hogy már nem tudom, a csatoljuk vissza, nem tudom, Orbán Viktor csoportban találta magát hirtelen, vagy nem tudom. Ja, hát sok ilyen profil volt, amiről hát vállalhatatlan a bejegyzéseket tettek, meg ott szabotálták a helyi közösségnek a beszélgetését, és hogy valaki csak a helyi újpesti dolgokról szeretett volna beszélgetni, meg értesülni, de ott volt abban a csoportban, hogy és ti is biztosan láttatok már ilyet a saját helyi csoportjaitokban, valaki odaírja, itt a Magyar Péter, micsoda rohadék, és akkor ott van egy kamu profil, egymásnak a barátai, de amúgy senki másnak. Egy éve hozta létre valaki, tök üres, nincs rajta semmi, és ott osztja az észt. Nem biztos, hogy ez egy fair dolog kamu profilokkal azt a benyomást kelteni, hogy a közhangulat az egy egészen másmilyen állapotban van, mint amit ti amúgy érzékelnétek, vagy amit gondoltok. Szerencsére a hatalom fair módon játszik mindig, úgyhogy... És a közösségi média platformok azt pedig ellenőrzöttek, és így van, nincsenek rajta hazugságok. Nekem a kedvencem az egyik kampány alatt, amit csináltunk, valami sorozatnak a ilyen trélere volt, és akkor odajött valaki, hogy rohadjál meg, Majka, régebben jobb voltál, és így semmi köze nem volt a Majkához, de valószínű egy valami bot vagy kisnyugdíjas eltévedt, és így... Nagyon tetszett, hogy így de nem volt megemlítve a Majka, nem volt se csúrany, még csak ilyen keywordök se voltak, hogy van ilyen, néha besül a szuperfegyver. Ez már az egymilliárdos AI. Yeah. Működik is az árokásás, hiszen a hétvégén a Jézus szidalmazó Latorhoz hasonlítja Pilisvörösvár polgármestere a baloldalt. Az egészet. Az egész baloldal. Ami ugye a Tisza is, hiszen a Tisza is baloldal, mert nem ért egyet Orbánékkal, úgyhogy... Az a baloldal, aki nem ért egyet Orbán Viktor, ezt jól látod. A híresen baloldali Magyar Péter, a kommunista Magyar Péter. Hát igen, mondhatni. Ez a megtért Lator pedig a jobboldali volt, a bal Lator továbbra is szidalmazta Jézust, nem fogadta el őt. A jobb és a bal két ellentétes oldal. Két ellentétes filozófia. Hát ez elképesztő. Politikai... Attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát, hogyha valaki római volt, és a kereszt háta mögött állt, akkor itt az a jobb Lator. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez így tökéletesen le lehet vezetni. Sőt, hogyha oldalt állt valaki, akkor ugye egy síkba voltak a keresztek, tehát akkor nem tudta megmondani, hogy melyik Lator szidalmazta. Az első Lator, meg a hátsó Lator. Igen, az csak annyit hallott, hogy Jézus a kurva anyádat! Ki kiabál? Hát lehet, hogy valaki a tömegből kiabál. A Lator. Igen. Tehát ezt megtudhattuk, de mellette Poloska inváziót és fertőtlenítést emlegetett. A főnök. Hát ezért. Messze van ő attól. Néha közel. Jó, igen. Hozzás mégis oly távol. Szóval egy önkormányzati választáson indult képviselő pedig Fidesz-KDNP színekben beszélt arról, amikor elment onnan már az országjárása Magyar Péternek. Együtt érzek azokkal, akik dühös emojikat rakják a poszt alá. Szeretett városunk főterét bemocskolta egy Poloska. Írta, hát itt már legalább csak egy Poloskáról beszél. Hát, hiszen még mindenki arra beszélt, ugye? De közben azt is mondta, hogy Pécel főterén tegnap Poloska invázió volt. A térre ráférne egy fertőtlenítés, szóval mégse csak egy Poloskáról beszél. De ez a poszt közben eltűnt. Úgy tűnik, hogy Telki Pál, ez a neve a politikusnak, hát ez elképesztő. Ez egy nagyon jó politikus név. Igen, hát, de nem, úgy tűnik, hogy már nem vállalja, amit mondott. Vagy feltörték a fiókját, ugye ez még a... Az mindig az. Hogyha rossz, akkor azért törték fel, ha megjönnek. Nagyon-nagyon szeretik feltörni a fiókéket ezeknek az embereknek. Igen, így vagy úgy. De emellett ugye, hát ezt még... Nézd csak oda itt a Vellor! Vellor! Így, mint az ős ellenségem lenni. Vellor! G- gondolkoztam ezen egyébként, hogy bocsánat, mondd el aztán. Nem, kérlek, hallgat. Hogy kicsoda Vellor, és hogy nyilván próbáltam így elemezni a szlengeket, ami hogy így beleírja, hogy flexel, meg nem tudom, de hogy tehát nem annyira fiatalos, hogy szerintem ilyen 20-as éveiben járjon, hanem én inkább szerintem ilyen 40 és 50 között lehet valahol, és ért nyilván tehát hogy annyira ért az AI-hoz, hogy meg tudja csinálni ezeket a videókat, vagy ő, vagy a stábja. És ezek, tehát a zene is egyben van. Ja, igen. És ugye a Suno az így külön darabokban rakja először. Vagy hát néha dobolját, ami. Dobolját, ami jó, de hogy egyébként picit vagdalni kell mindig, mert hogy nem tudom, a végére ilyen 2 perces szólókat szokott rakni néha, meg nem tudom. Úgyhogy arra jutottam, hogy egy alternatív univerzumban én vagyok Vellor. Tényleg? Értek hozzá, meg tudnám csinálni, szoktam néha ilyenekkel foglalkozni, és mondom, van az univerzum, párhuzamos. Az nem jó, akkor nem itt ülök abban a párhuzamos univerzumban, hanem akkor ott busongok én is ezekkel. Vagy nem sikerül kisinálni Magyar Pétert, vagy lehet, hogy akkor már sikerült. Orbán Viktort. Igen. Oh, tényleg. Nem fog semmi ezen az Orbánon, aki meg akarja menteni az országot a korrupciótól. Igen, itt a Peti most legyen nagyobb pofád szöveggel tette ki a KSH volt szóvivője. Ki más? Ezt a hazáról mixet. Szóval szétfeszíti a társadalmat ez a politikai egyetnemértés, és ez szomorú, miközben ugye az emberek, meg hát a dolgok nagy részében, túlnyomó részében meg teljesen egyetértenek. És én ezért nem értem, hogy mi szükség van erre a vergődésre, de közben meg látom, persze, ez is lehet, hogy egy-egy 10% pontot hoz, hogy egyszerűen annyira megpróbálják ezeket az árkokat megásni egymás között, hogy akkor itt már, tehát már senki ne menjen át onnan, hát, akit persze megpróbálnak megvédeni a Magyar Péter befolyásától. Hiszen, hogyha a másik oldal el akarja pusztítani az országot, akkor te nyilván nem mehetsz át oda, akkor te is azt akarod, hogy mindenki, nem tudom, bizony migránsok legyenek a gyerekeid, vagy nem tudom. Pucér transzfeszitek táncoljanak a migráns óvodába, ahol a gyerekedet vinned kell. A migráns óvodába, igen. Az IDEA intézetnek egy felméréséről közölt cikket a 24.hu. Legalább 250 ezer férfi érzi magát vesztesnek a nemi egyenjogúságban. Igen, hiszen azt gondolják, hogy az elmúlt 30-40 évről szólt ez a kis kérdőív, és hogy a nők helyzete jobb lett, de a férfiaké meg ezzel együtt romlott. Uh-huh. És hogy ez a nagy egyenjogúságnak az eredménye. Ez egy zéró összegű játék kéne, hogy legyen? Persze, hiszen hogyha a nőknek jobb, akkor a férfiaknak szarabb. Hát ez így van, hát. Én ebben nem lennék. Lehet olyan, hogy ja, mindenki, oké, bocsánat, mindenkinek azt hittem, hogy komolyan jobb lesz. Ne hülyéskedj már, dehogy is. Azt hittem, hogy komolyan mondod. Igen, komolyan mondom. Mi fehér férfiak, ideje, hogy valaki beszél ebben a műsorban arról a háborúról. Egy segre nem lehet rácsapni, anélkül, hogy azt mondanák, hogy szexuális zaklatás. Szörnyű, ami itt van. Nem, igazából nem erről szól a cip. Most elkomolytalankodom, de hogy arról is szól, hogy milyen alapvető értékeket tulajdonítanak az emberek annak, hogy férfias, meg hogy nőies, és az jött ki, hogy a férfiasra sokkal magasabb, nem sokkal magasabb százalékban, de hogy mondjuk 90-valahány százalékban az jön ki, hogy ugye határozott, becsületes, megbízható, erős, tisztességes, és a nőies, az pedig 70%-ban pozitív, és ugye itt is a csinos, kedves, gondoskodó, empatikus, tehát hogy a férfias az ilyen, és a nőies az meg ilyen, ezek a hivatalos eredményei ennek a felmérésnek. Igen, és hát ott is a magas, szőke, azt buta. Mondom, hogy mik a... igen. Hiú. Tehát ki az, aki azt mondja, hogy szerintem a nőies az azt jelenti buta, vagy hogy magas. Ez egy nőies nő, akkor az azt jelenti magas. Mondjuk... Tényleg, buta, ott a buta. Igen. Hülye. De ott van az intelligens is, csak sokkal kevésbé. Sokkal kevésbé, igen. Cicis. Ez benne van. Haver. És így nézd, hogy így mit jelent, hát ez egy jó nőies nő, érted, hogy mire gondolok? De van cicás is. Cicás is van. Passz. Ott van a passz. Aj, de jó. Soha nem tudtam, mit írjanak, hogy a passz külön pontot kapod, de én nagyobban van odaírva, mint egy csomó más. A cicásnál többen gondolták azt, hogy a passz. Mint az önérzetes. Igen. Mint a logikus. Hát jó, hát ez mindannyian tudjuk, hogy miért. És ezért az van, hogy azt gondolják az emberek, hogy ennek gondolom azok, akik, az a 250 ezer ember, aki azt gondolja, hogy rosszabb lett a férfiaknak a helyzete, azok úgy gondolják, hogy egyre kevésbé lehet megélni ezeket a, tehát hogy egyre kevésbé tudsz határozott és magabiztos és erős és nem tudom micsoda lenni egyszerre. Ami egyébként szerintem így egyet lehet érteni ezzel, vagy nem tudom, most így a rózsaszín póló miatt is. Hogy, tehát, hogy sose voltam az a Mentzer típusú férfi. Nem voltam olyan férfias férfi, mint a Mentzer Tamás, de hogy azért így mondjuk, hogyha megnézzük, hogy nem tudom, 40-50 éve mit jelentett az, hogy valaki férfi a családban, meg apa, akkor így szerintem tök más dolgokat jelent most már. Az én szüleim nagyon sokat játszottak velem, de én például nem emlékszem arra, hogy apukám négy kézláb, nem tudom, legózott volna velem a millenáris közepén. Biztos volt ilyen is, de hogy én szerintem most többet foglalkozok a gyerekkel, mint amennyit annó velem foglalkoztak. Nyilván nem azért, mert hogy szarszülők voltak, vagy ilyenek, hanem mert dolgozott mindenki látástól vakulásig, és én nekem most meg pont olyan helyzetem van, hogy tudok többet foglalkozni a gyerekkel, de hogy ezek azért, hogyha az embernek tényleg rajta van ez a nyomás, hogy gyerek is van, nehéz tud lenni, férfinak lenni a mai világban, és most ez úgy tűnik, mintha viccelődnék, de hogy szerintem tényleg így sokkal nyilván a nőknek... az elvárások is. Igen, de és nyilván akkor erre lehet azt mondani, hogy persze, hát hogy a nőknek se elég most már, nem tudom, cicisnek lenniük, meg illatosnak. Meg cicásnak, meg légiesnek, hanem hogy nekik is dolgozniuk kell, meg mit tudom én, de hogy a munkahelyen meg azt mondják, hogy de fogd be a pofádat, mert a férfiak majd megmondják, de hogy ennek azért van egy másik oldala is, hogy a férfiaknak se olyan könnyű minden ilyen elvárást, hogy legyél tényleg te a keres sok pénzt, legyél erős, hogy azért neveld a gyerekedet, de ne verd. Neveld is, hogy ne is verd. Igen. Tehát, hogy így, igen. És akkor ugye ott van meg a másik fele, meg az van, hogy amiről a másik cikk szól, hogy miért van az, hogy emberek, ez is a Telexen, ez mai cikk, igen, vagy most már, hogyha nézitek tegnapi, vagy tegnap előtti, vagy mindegy, tök mindegy, mikori cikk, hogy sok férfi úgy érzi, hogy nem kapja meg, ami jár neki. Ez is egy picit gondolom, hogy összefüggésben van ezzel, hogy ami igazából, hogyha a nőket kérdezett, szerintem azért nincs az, hogy így ők már így full egyenjogúak, és minden kész. Ugyanakkor ez az elégedetlenség a női oldalról is ott van. Nem az van, hogy mi már kész vagyunk, köszönjük szépen, és akkor a férfiak meg azt mondják, hogy jó, de hát túl sok már az egyenjogúság. De hogy a Telexes cikk az meg arról beszél, hogy akik így ennek a vesztesének érzik magukat, és egyébként az ideás felmérésben is az van, hogy általában így a jobb oldal felé tendálnak, és ha jól emlékszem az IDEA számaira, akkor 52%-ban a Fideszre szavaznának, ha most lennének a választások, azok közül, akik vesztesnek érzik magukat ebben a egyenjogúságban, 30% Tisza, és azt hiszem ilyen pár 7-8% Mi Hazánk. Tehát, hogy nagyon nagy részt. Mert mondjuk milyen felmérés az, ahol 30% az MSZP-re szavazna, tehát bocsánat. De hitelteleníteni. Ez azért így kicsit. Hát vagy régi. Igen, vagy régi. Igen. Aki a 30-as években készült a felvétel. Tehát fontos kiemelni, hogy nyilván nem valósult meg az mondjuk, hogy ugyanannyi munkáért ugyanolyan keresetet kapjanak a nők. Ez tök egyértelmű, hogy vannak üvegplafonok, vannak a munkában ilyen különbségek, hogy valahova akkor inkább férfit vesznek föl, mint nőt, és nem arra gondolok, hogy egy... Cementes zsákot pakolni. Hát igen, meg tűzoltónak, hogy akkor szaladjon föl a 7. emeletre a tűzoltócsővel. Nyilván van olyan nő, aki ezt meg tudja csinálni, de arányaiban valószínűleg kevesebb nő van, aki ezt meg tudja csinálni, vagy mint régen volt, hogy motorfűrészes nem lehetett nő, mert hogy egész egyszerűen olyanok voltak a motorfűrészek, hogy annyira rázott, hogy az a női szervezetben nagyobb problémát tudott okozni, mint egy férfi szervezetben. Bár itt is amúgy miért ne lehetne egy nőnek a szabad döntése, hogyha nem ugye arra van kényszerítve, hogy az egy munkahely van. Hogyha ő nem akar gyereket, akkor a rázkódós motorfűrésszel dolgozzon. De én nem hiszem, hogy azért lenne mondjuk a fizetés különbség, az egy olyan statisztikából adódna, hogy akik elmennek szülni, akkor az adódik bele, meg nem tudom. Valószínűleg tényleg, meg ti is biztosan hallottatok már olyan történeteket, hogy nők megtudták, hogy mennyit keresnek a hasonló pozícióban dolgozó férfiak. Azért ezek létező jelenségek a mai napig. De ettől függetlenül az egészen biztos, hogy a férfiak is megérzik azt, hogy mennyivel több szerepnek kell megfelelni. Ez teljesen egyetértek veled ebben. Nekem a Barbie movie amúgy részben ez... Én nem láttam még, pedig azt mindenki azt mondja, hogy azt mindenképp muszáj. Érdemes amúgy szerintem, vagy legalábbis engem szórakoztatott, aztán szerintem sokféle üzenetet meg lehet benne látni. Pont szerintem a Szirmainak a videójában láttam ezt, hogy mennyire érdekes, hogy azt is bemutatta amúgy, hogy a Kennek minek kell megfelelni, hogy neki mit kell produkálni a saját életében, és ezek szerintem nagyon nagy részt azért fals elvárások. Szóval senki nem várja el szerintem, vagy nem szabadna, hogy ez legyen elvárva akár egy nőtől, akár egy férfitól, hogy akkor ő mindennek feleljen meg. Akkor legyen karrierista, legyen érzékeny, de legyen erős, de legyen tisztában az érzéseivel, de soha ne sírjon, nem utasson gyengeséget, de legyen gyengéd. Az, hogy egyszerre legyen szuper apuka, anyuka, a másik oldalon meg kegyetlen a munkában, meg és a karrierjében. És mellette sportoljon, meg legyen hobbija, ügyfél, meg nem tudom, ültessen fát minden hónapban, igen. Igen, és legyen nagyon szórakoztató, de kivéve, amikor nem kell szórakoztatónak lenni, akkor beszéljen, legyen. De tudja, mikor kell csöndben maradni. Igen. Szóval ez szerintem ez egy irreális elvárás bárki felé, legyen bármilyen nemű. Hogyha erről meg nem beszélünk őszintén, meg megértően, meg konstruktívan egymással, akkor igen, akkor ennek az lesz a vége, hogy az emberek elfordulnak valami extrémitás felé, ami lehet egy szélsőséges feminizmus, amit még olyan szempontból sokkal inkább megértek, hogy azért a világ vezetői között valószínűleg túlnyomó részt férfiak vannak, és akik nők vannak ott, azokat gyakran láthattuk erről is sok hallhattunk, hogy mondjuk a magyar politikában, hogyha megnézzük, hogy milyen nők kerültek be a vezetésbe, nem feltétlenül azok a nők kerültek be, akik, tehát úgy tűnik, mintha ők is azok szerint a játékszabályok szerint játszanának, mint a férfiak. Szóval, hogy a férfias jegyeket erősen mutatták, és akkor ezzel sikerült előre jutni, és sokkal inkább valószínűleg ott lenne a kulcs, hogy a társadalom az legyen egyenlőbb, meg igazságosabb, és tudom, hogy lehet mondani, hogy akkor megint naív, meg izért, meg legyen minden jó, azt mondja Joker, ezért könnyű, hogy igaza legyen, hogyha azt mondja, hogy minden legyen jó, akkor persze. Ne, de nem ezt mondom, egész egyszerűen. Mi a másik opció? Amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a gazdasági egyenlőtlenségek milyen helyzetet alakítottak ki mondjuk 200 évvel ezelőtt, aminek a vége, mondjuk, hogyha megnézzük Oroszországot, nem tudom, 10 évente egy véres fölkelés. Ja. Magyarországon is tüntetések, szabadságharcok, sora, meg olyan tüntetések, hogy beelőttek a tüntetők közé. Nem 56, még jóval előtte. Szóval az, hogy a társadalom az egyenlőség felé mozduljon el, és nem csak a gazdasági egyenlőség legyen ott, hanem az, hogy a nemek közti egyenlőség is legyen meg, hogy ne múljon azon egy munkahely, egy irodai munkahely, hogy valaki nő vagy férfi, hanem sokkal inkább a teljesítményén múljon. Ez mindenkinek az érdeke. Mert hogyha meg antagonizáljuk egymást, árkokat ásunk, bármilyen szempontból, akkor úgy, hogy nő vagy férfi, úgy, hogy kire szavaz, úgy, hogy gazdag vagy szegény, vagy én nem tudom. Elég sok minden, sok szempontból próbálnak sokan árkokat ásni a társadalmon belül, az mindig valami rosszhoz fog vezetni. És ezt mondja a Dézsi is, amúgy, hogy a hidak arra vannak, hogy összekössék az embereket. Jaj, de szép, megértettük a lényegét. Jaj, de szép, gyönyörű. Igen, hogy átissanak rajta a buszok, hogy mindannyiunknak egy kicsit egy busznak kell lennünk, ami átvisz embereket egyik oldalról a másikra, hogy azok megértik egymást, és látják, hogy él a másik, és ezt fölfogják a másiknak a problémáit, és megpróbálnak segíteni egymásnak. Igazad van. Köszönöm szépen, csak ez azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég ilyen no-brainer kimondani, és aztán megvalósítani, meg nyilván kurva nehéz. Mert az, hogy megértsük egymásnak a problémáit, és mondjuk az, aki nőként abban él, hogy visszaélnek azzal, hogy nem tudom, hogyha hangos, akkor azt mondják, hogy jaj, ne legyen már hangos. Akkor, amikor csöndes, akkor meg hát igen, hát sose szóltál, hogy kéne több fizetés. Yeah. És akkor utána azt látja, hogy ott van egy férfi, aki meg frusztrált, hogy ezek a nők, már megint ezek a nők, mennyi minden izét kapnak, előnyökhöz jutnak, meg izé gender kóta, minek ez? Nyilván nehéz lehet úgy megértőnek lenni ezzel szemben, de hogyha meg nem vagyunk megértők egymással szemben, akkor ebből meg Andrew Tate-izmus lesz, és nyilván amúgy, akinek nincsen, Top G, nincsen semmilyen megértési szándéka, azt nem fogja tudni senki sem meggyőzni, de... Hát és aztán utána megjönnek a paraszt politikusok, akik meg igen, ezt további árukásásra használják fel. Meg a hatalom megkaparintására, igen. És utána pedig tényleg nagyon-nagyon klasszikus, akár kommunista szalámi technikára, akár pedig a még régebbi oszd meg és uralkodjra, ugye, ami végül is gyakorlatilag ugyanaz, tehát ez ezredéves bevált módszer, hogy a társadalmat felosztod és ráveszed, hogy maga ellen dolgozzon, és te pedig végig ott kapirgálhatsz a szemétdombnak a tetén, és ez mindannyiunknak az érdeke, hogy ez meg legyen akadályozva. De megnézhetjük egy szempontból is. Van mondjuk Flóra Farkasnak egy ilyen kis összefoglalója. Mi és mi nem a férfi. Itt is megvannak ezek a klasszik. Amúgy az az érdekes, hogy az ide a felmérésben is nagyon sok a családszervezést, meg ugye, a családszentrikusságot az beletették. Tehát, hogy a nő az mosogat, takarít, meg nem tudom, a férfi megmondja, hogy legyenek a dolgok. De mégis gondoskodó. Ez egyébként tök jó, és szerintem igenis. Az, hogy a család szerető meg a gondoskodó, ez igazából egy tök progresszív dolog, hogy ezek emlékeztek ennyire elől, hogy a férfias az azt jelenti, hogy szereti a családját és gondoskodik róla, és nem azt jelenti, hogy nem tudom, harcias, vagy bátor, vagy nem tudom, amik nyilván erős. Itt vannak valahol, mert erőt, biztonságot sugárzó, 63% azt mondta, de nem az az első, hanem az, hogy családszerető, meg gondoskodó, ami tök jó. Mondjuk az erős lelkialkat is ott van 66-tal, meg a magabiztosság. De amúgy ilyen szempontból akkor még a Novák Edődnek a kampánya azzal is egyetértesz, igaz? Persze, hát persze. Az, hogy nincs férfiasabb annál, mint hogy valaki családapa lesz. És így akkor... van, és nincs szebb egy terhes nőnél, ugye? Bocsánat, ez már... Én a fészket belete a nyugalmat teremted, mondja a Punani Masszit. Tessék, körbeértünk. Körbeértünk. És akkor a női minőséghez kapcsolódik az érzékenység, és az érzelmek átélése, a férfi minőséghez az erő és a stabilitás. Ezt az alapvetést érti félre, és adja tovább tévesen a mai világ olyan jelmondatok formájában, mint hogy egy igazi férfi nem sír, és egy férfinek keménynek kell lennie. És ahogy a nőiesség nem gyengeség, úgy a férfiasság nem agresszió. Végül is erről beszéltünk mi is. Hát ezt ugye azt szokták mondani, hogy nem szabad sírni, meg nem szabad beszélni az érzelmeidről, hanem hogy így áll, és utána hallj meg szívrohamban, mint egy igazi férfi. Nehogy kimondjad a dolgokat, hanem tarts magadban, amíg szét nem robban a fejed. Igen. Mint egy igazi férfi. Építs az évben az udvarba egy műhelyt, és utána vonulj be oda, így és vettél be az életedet. Így van. Mint egy igazi férfi. Igen. Fájjon a hátad, folyamatosan vinyogj emiatt, és soha ne menj el orvoshoz. A férfiben egyaránt jelen van a női minőség, a nőben pedig egyaránt jelen van a férfi minőség. Szóval ez is nehéz vitatkozni, hogy nyilván félre lehet értelmezni, és akkor lehet vele vitatkozni, de az, hogy a férfinak is kell hozzájárulni ahhoz, hogy az otthon otthonos legyen, meg gyengédnek lennie, és a nőnek se ott kell állnia, hogy jó, most akkor valaki döntsön már helyette. Ezek azért elég egyértelmű dolgok. Viccelek. Hoppá, igen, ki kell mondani, mert valaki csak hallgatja, nem látja a mimikánkat. A férfi és a női minőség más-más arányokban ugyan, de minden emberben jelen van, elválaszthatatlan egységet képeznek, és egymás nélkül nem létezhetnek, mint ahogy a botnak sem lehet csak egy vége. Kivéve az, ami még a fán van. Ugye annak nem látod a másik végét, mert folyton, a föld alatt folyton, van. Folyton ez a kiútkeresés. Ja, Isten. Nem, de egyébként, tehát, hogy Flóra Farkas tök jó dolgokat mond, és igen, én is ilyen voltam, hogy így nem ölelkezünk, mert az nem az, a nők ölelkeznek el, az igazi férfiak, azok nem tudom, távolról pacsit adnak egymásnak, és is sört isznak, vagy nem tudom. És így egy-két éve kezdtünk el így ölelkezni a barátaimmal, nem tudom, koncert után, vagy amikor látjuk egymást, és tök jó. Teljesen másmilyen alapokra helyezi a kapcsolatot. Az, hogyha tényleg meg így nem tudom azt mondani a barátaimnak, hogy szeretlek. Uh-huh. És így baromi jó, felszabadító érzés, és egy picit se érzem magam kevésbé férfiasnak ettől, sőt, tényleg egy ilyen tök jó összetartozás feelinget ad, és nem az van, hogy így, mi van veled? Semmi, jó, akkor üljünk egy felest, hanem hogy így tényleg tudunk beszélgetni érzelmekről. Ezzel kellett tennie, nem tudom hány évnek, 40-nek, hogy ez így meg lehessen, de hogy így el lehet oda jutni, és tök jó, mindenkinek ajánlom. A maszkulin világban is, nem az ilyen gyúrós világban is nagyon elterjedt ez az ilyen pacsi, és akkor mellette puszit adnak. Nice penis, bro. Igen, ami nekem az volt még érdekesebb az ide a felmérésben, hogy a korhoz is érdekesen kötődött az, hogy minél idősebbek lettek az emberek, tehát egy ilyen 40 év fölött sokkal magabiztosabban tartották magukat férfiasnak. Yeah. Nem gondolkoztál ezen, hogy valaki azt mondja magára, hogy ő férfias, ez egy ilyen kis kivagyiságnak tűnt, vagy érted, hogy neki akkor ezzel már bizonygatnia kell, de hogy valahogy úgy tűnik, hogy 40 év fölött meg így megnyugszanak ebben az emberek, hogy most Miért ne lehetne? De ugye ez ugye hozzátartozik az, hogy akik ezt mondták magukról, azok azt is gondolják, hogy a családszerető meg a gondoskodó elsősorban az, hogy férfias. Ja, ez is igaz. Ami viszont ehhez kapcsolódik az is, ahogy az Andrew Tate által mutatott alternatíva mekkorát robbant az elmúlt években, hogy pont most volt egy ilyen patrióta videó az Andrew Tate-ről, ahol sajnos nem értem még a végére, de úgy tűnt, hogy nem mond ítéletet afölött, hogy mit csinál Andrew Tate, csak bemutatja. Úgy tűnik, akkor ez az új módi, hogy a válhatatlan dolgokat csak bemutatjuk, hogy amúgy van ilyen is. Mindenki nézzétek meg. Ezt majd a néző eldönti. Magyar Péter tüsszentett? Brüsszel? De Andrew Tate bűnöz... Igazságtalanul megvádolt. A gyíkvállú lipsi nők miatt megvádolt. Még talán bírósági döntés ebben nincsen, nem is tudom, hát ő volt előzetesben, szóval azért eléggé sanszos, hogy itt történtek furcsaságok az ő környékén. Több nő arra vallott, hogy hát ugye kényszerítették őt szexmunkára, meg leitatták, meg bedrogozták, meg hát egyszerűen csak az, hogy oda reptették Romániába, és nem volt esélye hazajutni, ezzel ott tartották, és rákényszerítették ezekre a munkákra. Ez az ő üzleti modellje, és ezt bárki férfiasnak eladja, hogy ezt hogy törbe csaljon és kihasználjon embereket. De igazából nem kihasználja, hanem csak visszaadja, ami jár. Mert hogy a nők azok megpróbálják lehúzni a férfiakat, és távol tartani őket a sikertől, tehát azzal, hogyha kihasználod a nőket, akkor csak visszaadod. Á, értem. Tehát megelőzöd azt, hogy lehúzzanak téged. Még hogyha a bírósági ítéletektől el is tekintünk, ez teljesen biztos, hogy ez megtörténik, hogy ezt a blödériát, ezt az ostobaságot, ezt a rendkívül kontraproduktív, meg felháborító tanokat, ezeket hirdeti az öreg Andrew Tate. Én ezt nem is értem, hogy ez hogy lehet úgy bemutatni, hogy valaki nem elítéli, hogy mennyire beszűkült világlátás kell ahhoz, hogy ezt elfogad, hogy, hát hogy, hogy a társadalom nők és férfiak harcára osztható föl, és akkor neked minél jobban leuralt nőtársadalom az az érdeked. Pont itt a tessék itt a felmérés, hogy 250 ezeren azt gondolják, hogy ők valamilyen háborúban ők így vesztésre állnak, és akkor nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a köcsög nők hibája, akkor így könnyebb azt mondani, hogy akkor igen, igazad van. Hát igen, az biztos, hogy mindenképp könnyebb egy bizonyos ellenségképet bemutatni, és akkor az ellen óriási küzdelemben győzelemre vinni a népet. Más kérdés, hogy valóban ennyire egyszerű a világ, hogy minden egyes kérdésben és esetben a köcsög Brüsszel, a köcsög nők, vagy éppen valaki mindig köcsög. Hát a melegek. Melegek. Civilek. Bírek. Köcsög, tanárok. Igen. Van itt minden. Kullancsok, poloskák. Könnyebb ezekre az ellenségképekre építeni mindenképp, és ezzel megosztani a társadalmat, mint valami épületes vitát generálni, amiben talán mindannyian egy kicsit előrébb léphetnénk. De amúgy ez az érdekes, hogy szerintem sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy igazából ez se egy beláthatatlan, megoldhatatlan dolog, és ez se ördögtől való, és hogyha higgadtan elkezdünk építkezni, akkor nagyon gyorsan, nagyon nagy változásokat lehet elérni, és hogyha nem olyan embereket választunk mondjuk a vezetőinknek, akik már nagyon sokszor bebizonyították, hogy nem hajlandóak tenni értünk, vagy mondjuk nem kizárólag a hatalom megszerzéséért állnak sorba, mint ahogy Orbán Viktor is mondja, hogy abban nem szabad megbízni. Így van, sose. Nagyon sose helyesen. Szabad. Meg aki lop, meg csal, meg hazudik, abba igen, sem. Pedig az emberek feltételezik néha, hogy a politikusok hazudnak. Ezt is mondta Orbán Viktor, hát honnan tudhassuk, ugye bár. Szóval, hogy inkább valami valaki olyan embert állítunk magunk elé, hogy a közös ügyeinket képviselje, aki hajlandó párbeszédet folytatni, hajlandó konstruktív vitába szállni, és hajlandó akár még a véleményét is megváltoztatni bizonyos ügyekben, vagy meghajlani a közjó érdekében, hát talán azzal egy kicsit előrébb juthatunk, mint azzal a helyzettel, ami most áll fönn. Amúgy az az igazság, hogy ráadásul tényleg te hoztad ezeket a témákat, és én nagyon örülök, hogy ilyen konstruktív témákat hoztál be a műsorba. És amellett, hogy nyilván nagyon sok dolog történik az országban, amivel muszáj foglalkozni, és ami ezekhez is amúgy szorosan kapcsolódik, nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, és amellett, hogy ennél sokkal mélyebben érdemes lenne kitárgyalni ezeket a dolgokat, legalább így a mindennapokban egy kicsit tudtunk erről is beszélni, amellett, hogy amúgy a legfontosabb dolog is szóba került, hogy körös szakál hol van, hát és meg mi a szombathelyi haladás, ugye? Ezt ne felejtsük el. Szombathelyi hali. Ja, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, és ezeket a nagyon fontos témákat együtt tudtuk átbeszélni. Én köszönöm, hogy itt lehettem, már körülbelül 2 éve vagytok a fény az éjszakámban, úgyhogy tényleg volt egy időszak, amikor azt tartott életben a munkahelyemen, hogy bementem és megnéztem a reggel a YouTube-on, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és ilyen okos gondolataitok vannak. És most tényleg olyan, mintha cinikus lennék, vagy ironizálnék, de nem, most ezt tényleg komolyan gondolom, csak mivel férfi vagyok, ezért nem tudom normálisan kifejezni az érzelmeimet. Nem szóval tanították meg nekünk. De én is nagyon szépen köszönöm, mert nekem viszont a te munkásságod volt ilyen amúgy, úgyhogy ez egy ilyen körbenyalogatás itt most. Nekem meg voltak időszakok, amikor a Kozmosz, meg amúgy volt időszak, amikor pont a VNTS volt ilyen. Úgyhogy én is nagyon szépen köszönöm. Még Kozmosz koncertek lesznek idén? Bizonyám, hogy lesznek. Június 7-én Szombathelyen. Június... Adi. 16. Ja, hát ezért, hát az fejembe végig ott volt Szombathely. Ja, igen, hogy lejönnek az ultrák is, remélem. 13-án játszunk az A38-on, és utána pedig Orfűn, a Fishingon Orfűn fogunk játszani, 27-én pénteken a Hitori és a Bankrupt zenekarok előtt, mögött, között. Nagyon jó buli lesz. A továbbiak azt még homály fedi? Azt még fedje jótékony homály, de maradjunk annyiban, hogy nagy dolgokra készülünk, kacsint. Meg lesz izénk EP kis bocsánat, az valamikor május 2. felében még még a koncertek előtt szeretnénk kihozni egy 5 számos. Ezért, amiben ilyen magánéleti dolgok is lesznek, meg ilyen közéleti mérgelődés is eléggé sok van benne, mert hát hiszen van, mint azt mindannyian láttuk, téma az, mint a tenger. Mérgelődés, ennél jobban nem is lehet megfogalmazni. Ezt nem tudom, hol szoktatok kommunikálni, Instán vagy Facebookon? Instán is, Facebookon is, Kukac Kozmosz Aláhúzás Zenekar, de Facebook főleg, igen. Nyilván a Kormányinfo Plus, azt tudjátok követni itt a YouTube-on. Igen, és a Lengyel Tamásnak az önálló estjét is, mert hogy abban is én is részt vettem az írásában, és arra is menjetek el. De ne csak az övére menjetek el, hanem a csokiére is menjetek el. Én is elmegyek, majd ott találkozunk. Kérdés már csak az, hogy ti eljöttek a csokiére álló estjére? Én biztos ott leszek. Például most pénteken Sopronban ott fogunk tudni találkozni, oda még vannak jegyek, meg még vannak jegyek amúgy a medbe is. Utána hétfőn ott is lesz, és utána pedig egy kicsit több fellépés meg lesz szervezve előre, és akkor majd tudtok válogatni a legyen minden jó.hu-n. Viszont a Tamásnak az estjére hol lehet? A lengyeltamás.hu vagy com, vagy valami ilyesmi. Google Lengyel Tamás. Úgy van, nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lettem. Nem, enyém a megtiszteltetés, és a miénk lesz a megtiszteltetés, hogyha holnap ismét itt lesztek velünk, mert mi holnap, bár nem ebben a felállásban, de ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy én is itt leszek?